بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما جاء في بئر بضاعة. دا باب د په بیان د هغه احادیثو کې او د هغه احکاماتو کې چې هغه د بضاعه کوي بارک راغلي دي، چې د دې او په پاکي دي او د ګندګۍ په ورغورځېدو باندې نه پلیتیږي. قال ابو داود حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن يا والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی شو، انا توضأ من بئر مضاعته، آیا او دس کو مونږ د بئر بضاعنا، د بضاعه کوی په اوبو باندې او دس کو، وهي بئر حال دا چې دا داسې کوی د یطرح فيها الحيض چې ورغرزول شي په دې کې د حیض غ کپڑے. حیز په کسره د ح او فتحې د یا سره دا جمد د حیزتون، هغه کپړو لویل شي چې زنانې د حیز د پاره استعمالی او د حیز په دوران کې ځان لیخي، ورغرزول شي په دې کې هغه کپړې د حیز ولحم الکلاب او غوښې د سپو چې سپی مردار شي د هغې غوښې ورغرزېږي، ونتنو او بدبویي ففتحي دنون او سكون د تاسره نتن یا په کسری د تاسره ونتنو دا غبد بوی لوی مراد تن هغه سيزونه دي چې غبد بوی کوي لکه ګندګي شوا مرداري و غیره شوي دا د ګندګي سيزونه په پدې کې ورغورځیدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکو الماء طهور لا ينجسه شيء، وب پاکی دی نشی پلی تولې دی لس شی. صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس د او دس بارکی کړو او رسول الله صلى الله عليه وسلم عمومی جواب ورکو چې الماء طهور لا ينجسه شيء، ولې که چرته جواب داسې ورکړی وي چې نعم او تاسو په دې اوبو او دس کوئ، نو بیا به دا خیال او وهم کېدو چې صرف او دس په جایز دی او باقی تطهر او پاکی په دې باندې جایز نه ده، د او دسی او د ګندګونه په ځان نشي پاکولی. نو عمومي جواب دې د پاره شو چې دې ټولو له شامل شي. دا حدیث عام راغلی دی چې ګندګي وبوله ورغورځيږي، کاغه ګندګي لګوي یا ډېری، کداغه وب لګي کډېری، کپدی وبو کې تغییر او تبديل راوسته یا کني راوسته، لکه مخکې ذکر شول چې د وبو درې او صاف دي خوند رنگ او بوی، نو کپا هغه صافو کې تغییر راوسته او کني راوسته نو پدی سره وب نه پلیتیږي. او دا حدیث په خپل عموم باندې بعضی اهل علم واغسته. په صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عباس او د ابو هريره رضی الله عنهما دا مذهب ده. په تابعینو کې د حسن بصري او د ابن المسيب رحمهم الله او په امامانو کې د داوود ظاهري او د امام المدینه امام مالک رحمه الله دا مذهب ده چې ګندګي وبول ورغورځيږي کدا وبلګي او کډيري نو دا وبنه پليتيږي تر سو پوری چې داغي پدري او اوصافو کې تغییر نه راوسته. صرف د غدري اوصاف د دې حدیث نه خاص کړی دي. مخکې ذکر شول چې په دې دري او اوصافو باندې حدیث د ابن ماجه راغله د سند په اعتبار سره اگر چې حدیث ضعیف ده خود اغي په معنا باندې اجماع د اهل علم ده چې کله د اوبو په اوصاف ثلاثو کې تغییر راغی د نجاست د وجنا ګندګۍ د وجنا نو دا اوبه پلیتیږي کلهږي وي او کډېری وي نو دا اجماع د دې حدیث د پاره اهل علم مخصص ګرځول ده چې د اجماع د وجنا ک تغییر راوستي نو اوبه پلیتی دي ورننه نه دي. او د جمهور اهل علم مذهب دا ده چې اوبه لګي وي نو چې غیله پلیتی ورغورځي دا نو دا اوبه پلیتی شوي اگر که داغی په اوصافو کې تغییر نی راغله. دا مذهب د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما امام مجاهد ده او د دریو امامانو امام ابو حنیفه امام شافعی او د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله چې اوبه لګي او دی له ګندګي ورغورځیدا نو دا اوبه پلیتی شوي که د دې په اوصافو کې تغییر او تبدیل راغلی یا کني راغلی. ځکه مخکې حدیث تیر شو اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وبو چې دوه مټکی نو بیا کدی له ګندګي ورغورځیدا نو دا نه پلیتیږي. دغه قلتين بیا شوافعو د ماء کثیر د پاره حد مقرر کړی او مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذکر شو چې هغه د ماء کثیر د پاره حد مختلف اقوال دي خو راجح قول دا ده چې رایه د مبتلا به د پاغي کې چې کم سړی مبتلا شو او ولاړی وبدي وی کته چې د دې په یو طرف کې ګندګي غورځیدلې خودي ګندګي سرایت بل طرف لنه ده کړي او بعضی داغي حد مقرر کړي لس په لس باندې چې لس غزه طولنی او لس غزه عرضن نو په دې کې چې ګندګي ورغورځيږي دا وبنه پليتيږي. نو دا د قلیل او د کثیر غ حد ده او اختلاف د شوافع او د احناف په منځ کې. نو چې ډېر اوبولا ګندګي ورغورځيدا خدایي په اوصافو کې تغییر نه راوسته نو دا وبنه پليتيږي او که تغییر تبديل پکې راوسته نو بیا پليتيږي. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې په دې بیر بزاعه کې چې دا د مسجد نبوي شمال طرف لو موجوده وقت سره چې دا کم اتم نمبر حمامونه دي د دې شاله او هوټل له دغه تقریبی محل د بیر بزاعه او هوټل په دې باندې جوړ شوی نو په دې بیر بزاعه کې به دا ګندګي غورځیدې شوي. بعض شارحین ذکر کړي چې هوا به دا ګندګۍ راپورته کولې دا امکانو چې دی قویل دی ورغورځي یا دا کار به منافقانو کولو. اصل کې دا کوی په یو لاندې ځای کې و د دې نه ګیر چاپېره خوړونه او اوچتې ډېری یو غرونه و. نو کله چې به باران وشو خوړ مړ به راغی نو په دغه غرونو ډېرو او خوړونو کې چې به کومې ګندګۍ وې نو دا امکانات به چې دا ګندګۍ دی کوی لور غورځیدې. نو صحابه کرامو د دې احتمال او امکان ته پوسوکو چې دا غي وهم او خیال لدا راتل چې دا ګندګۍ به دې کې ورغورځيږي نو د دې کوی په وبوبانی او د سکول څنګه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې سوال مطابق جواب ورکو چې دا ستاسو خیال او وهم دی پدی سیزونو باندې وبنه پلیتیږي. ورنه حقیقت کې دا کار نو چې پدی کوی کې بغنی دا غندګۍ ورغورزول شوی. مسلمان خلری خبره ده چې د کافر او د منافقانو نم د توقع نه و چې پاغه وخت سره وبسمره قیمتي وي او د مسلمانانو کفارو د تمام مسلمانانو دا غي طبیعت او مزاج داده چې غي دا سیزونه نه غندکای او دا غندګۍ په بو کې نه ورغورځي. او بیا د مدینه منورې انتخار چې پاغي کې د وبو قلت نو دا کار په حقیقت باندې نه دی حمل بلکې دا احتمالات نو دغه احتمال او هم پروتکور لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب عام ورکو. بعض اهل علم لک واقدی و غیره ذکر کړي چې دا یو چیندار کوی او چې پټی به پدی وبکیدل او ارټونه به پکیدل نو د دې جاری وبوي د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوی چې اوبه په وقود نجاست سره نه پلیتیږي. خو د امام واقدی رحمت الله علیه دا خبره په دې ځای کې معتبره او معتمده نه ده، ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه به ذکر کې رسو حدیث کې راځي چې ما دا کوی وکتو د دې اوبه یا ترنامی پوری وي یا تر عورته پوری او دا شپږ گز کوی وو، نو دومره ډېرې اوبه نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا غیغه وهم خیال او ګمان لرکو چوبنه پلیتیږي. امام ابو داود وی وقال بعضهم عبد الرحمن ابن رافع، بعض ویلی دی چې عبد الرحمن ابن رافع. په دې سره غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه داده چې کم په دې اسناد کې اختلاف راغله ده چې د دې راوی نوم عبد الرحمن ابن رافع ده کنا عبید الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خدیج ده، کم چې محمد ابن کعب استاد ده په دې اسناد کې. نو دغه اختلاف لا اشاره کوي په دې قول سره چې قال ابو داود وقال بعضهم عبد الرحمن ابن رافع. رجال د دې اسناد محمد ابن العلاء ابو قريب الحمداني ثقه او حافظ ده، حسن ابن علي الخلال ثقه وحافظ ده، محمد ابن سليمان الانباري صدوق ده چې د کنیه د ابو هارون او مشهور ده په دې باندې ابو هارون ابن ابي داود. ابو اسامه حماد ابن اسامه دام ثقه وثبت ده، وليد ابن كثير القرشي صدوق ده، محمد ابن كعب ابن سليم القرزي كده معروف ده ابو حمزة المدني سرا دام ثقة ده، او ده چك مستاز ده عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج. فده كده اهل علم اختلاف ده. ابن قطان الفاسي رحمة الله عليه پنز اقوال ده پنوم كي ذكر كده. بعضی وی چې دا عبید الله ابن عبد الرحمن ابن رافع ده، او بعضی وی چې دا عبید الله ابن عبد الله ده، او بعضی د دنوم ذکر کړه عبد الله، او بعضی د دنوم ذکر کړه عبد الرحمن ابن رافع، او بعضی ذکر کړه عبد الله ابن عبد الرحمن. بهرحال دا پنځه اقوال پدې کې دي، حکم یوم چیشینو ده مجهول په دې اسناد کې. حافظ رحمت الله علیه وی چې مستور ده. تاسو په مصطلح کې ویلی چې مجهول دوه قسمونه دي، یو مجهول العین او بل مجهول الحال. حافظ رحمت الله علیه د مجهول الحال نه تعبیر په مستور سره کوي. په اسناد د دې حدیث کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا دا حدیث د سند په اعتبار سره ثابت ده کنا. نو دا حدیث احتمال د وجهین لري، د صحت او د ضعف دواړو. بعض اهل علم ول سی ویلی بعض ضعیف، لکن اقرب او راجح خبره دا ده چې دا حدیث صحیح ده د شواهد او د طرق د وجنا. امام احمد ابن حنبل، امام يحيى ابن معين او ابن حزم رحمهم الله د دې حديث تصحيح کړي. ابن جوزي رحمت الله له په خپل کتاب التحقيق کې د امام دارقطني رحمت الله له نه ذکر کړي چې هغه د دې حديث باره کې ویلي چې غير ثابت، خو اهل علم وایي چې دا وهم د ابن جوزي رحمت الله له ده اخته شوی، ځکه امام دارقطني د دې حديث باره کې دا نه دی ویلي چې غير ثابت، چې دا حديث ثابت نه ده، بلکې د دې حديث طرق را جمع کړي نو د یو اسناد باره کې دا ویلي چې دا یو سند غیر ثابت ده. مجموعی لحاظ سره حدیث ثابت ده او دا په اختلاف کې راجح خبره ده چې حدیث کله ثابت شو نو دا بیا په خپل عموم باندې نه دی حمل، بلکې په دې کې تخصیص راغله د نورو احادیثو د وجنا. الماء طهور لا ينجسه شيء دا په خپل عموم نه دی حمل، بلکې حدیث د قلتین په دې کې تخصیص راوسته چې کله اوبه ډېری نو په وقود نجاست سراغ نه پلیتیږي او که کمی نو پلیتیږي، او کله چې د اوبو په دریو اوصافو کې د نجاست د وجه نه تغییر نی راغلی نو دا نه پلیتیږي، او که تغییر پکې راغی نو دا پلیتیږي، ځکه حدیث د ابن ماجه پکې راغلی هغه اگر چې ضعیف دی خو د هغې په معنا باندې اجماع ده. نو دغه اجماع او دغه حدیث نو قلتینو د دې حدیث په عموم کې تخصیص راوسته. قال ابو داود حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أبو سعيد خدري رضي الله عنه وي تما وارد رسول الله صلى الله عليه وسلمنا وهو يقال له هل ذلك هو لش والأغلى إنه يستقى لك من بئر بضاعة یقینا شان داده اوبر اوړې شیتاسو د پارا طلب کول شیتاسو د پارا اوبو د بزاع کوینا وهي بئر او حال داده چې داسي کوی دی یلقا فیها لحوم الكلاب چې غرزول شي په دې کې غوخې د سپو والمحایز دا جمد محیز دا مراد تناغه کپڑی دی چې زنانه پیزان پاکی د حیز په دوران کې د حیزغه کپڑے وعذر الناس او گندګی د خلکو غټ بول ورغورځيږي. او مخکې ذکر شول چې دا حقیقتا نو، بلکې دا احتمال او چې دا کوی پلان دی ځکه دی کې دی شي هواګانو سره یا خوړ راشي د باران په دوران کې نو خوړ دغه گندګی دی لور غورځي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ندیغ قول ردكو وی فرمائل إن الماء طهور لا ينجسه شيء يقنا اوب پاکی دی لا ينجسه شيء نشی پلی طوله دی لرحیس شيء. قال ابو داود وسمعت قتيبة بن سعيد امام ابو داود رحمت الله علیه وی جما دخبل استاذ قتيبة بن سعيد ناورید لی اغوي سألت قيم بئر بضاعة ما تپوسکو دا سوکیدار د بئر بضاعنا پدی باندې چې کم خادم او سوکیدار ولاړو عن عمق هذا دید جوروالی بارکی چې د دې د وبسمره جوری دی. قال ان دي قيم او خادم ما لوي اكثر ما يكون فيها الماء الى العانه اکثر چوب پدی کی وی نو دا ترنم پوری وی ترنامو پوری چکل ډیر روخی جن دا وبی. قلت فاذا نقص قال دون العوره. ما ور لو چکل کمی شنو بیا سوری بیا وی دون العوره د عورت لاندی. قال ابو داود امام ابو داود وی ز پخپل املاړم دی کویلا. وقدرت انا بئر بضاعه او ما اندازه کو دا بئر بضاعه بردائی پخپل صادر باندې. مددته عليها چدا مخور کو پدی باندې. ثم زرعته بیا می په غزونو کو دا. فاذا عرضها سته اذرع نناسا پی پلن والدا غشپک غزو شپک غزو پلن کو یو. وسالت الذي فتح لي باب البستان ما تپوسو کو دا غ کسنا چې کولا وکړو مال دغه دروازه د باغ چې کوم باغ کې دا کویو دا غي دروازه چراله کولا وکړي و دا غ سوکیدار نه می تپوسو کو. فادخلني اليه نزي وردن نکړوم دیلا ما ته تپوسو کو هل غير بناؤها عما كانت عليه آیا بدل کړي شوې د بنا د دي د اغه سنه چې دا و پاغه باندې چې آیا دا کویه په زوړ حالت باندې د کنه تبدیلی پکې شوې. قال لان وغ جواب را کو چې نه دا په زوړ حالت باندې د سه تبدیلی پکې نه ده شوې. ورأيت فيها ماء متغير اللون امام ابو داود رحمت الله عليه وي ما وقت پدی کی وبو چې دا غي رنگ بدل شوو دا رنگ د دې وجنه بدل شوو چې ډیر وخت د دې نوبنه وی راستل شوی یا دا رنگ د دې وجنه بدل شوو چې دونو پانی مانی ور غرزیدلې وي په غي سره رنگ کې تغییر او تبديل راغلی وو. نو د وبو رنگ چې بدل شي په پاک شي باندې نو باغی سره دا اوبه نه پلیتیږي. د اهل علم اتفاق دی په دې باندې که د اوبو په رنګ کې تغییر او تبدیل دی او پاک شي د وجه نه راغی نو باغی باندې انسان او دس کول شي پاکی پې کول شي. صرف د ابن سیرین رحمت الله علیه نه دا منقول دی چې هغه بدیل مکروه وي. رجال د دې سند احمد ابن ابي شعيب الحراني دا ثقه دی او عبد العزيز ابن يحيى الحراني دا صدوق دي حافظ رحمه الله عليه ده بارك وي صدوق ربما وهم صدوق دي كلنا كلب ورلوهم او خطارات لب احاديثو كي. محمد ابن سلمى الحراني دام ثقه دي. محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي بار بار ذکر وشو صدوق و مدلس ده. سليط ابن ايوب الانصاري المدني دا مقبول ده او مخ كتاسو دا مقبول بارك واردل كي حافظ ابن حجر رحمة الله عليه دا كم راوي بارك مقبول وي نو كده دا متابع موجود وي حديث بحسن وي او كمتابع نوي موجود نذيب اللين الحديث وي حديث بزعيف وي فدي ذاك ده متابع موجود ده لك مخي روايات ذكر شو ده ده پار متابعو. عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع الأنصاري حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ده بارك وي بتقريب التهذيب كي چدا مستور ومجهول ده. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ذکر مخ کی تیر شوه چې په مکثرین او صحابه کرامو کې ده. هغه وو صحابه کرامو کې چې غي کثرت سره روایت او حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل کړي. درجه او مرتبه دې حدیث دا حدیث هم صحیح ده په اعتبار د طرق او د شواهد سره. اگر چې دا اسناد ضعیف ده د سلیط ابن ایوب د جهالت د وجنا او بل پدی کې عبید الله ابن عبد الرحمن ابن رافع الانصاری اغم مستور او مقبول نه او محمد ابن اسحاق رحمت الله علیه اگر چې پدی زې کې عنعنه کړی دا خو په مسند احمد کې دا روایت په صیغه د تحدیث سره نقل کړي نو داغه د تدلیس شبهه هم نفي شوآ. نو حدیث د راجح قول مطابق د شواهد او د طرق د وجې نه صحیح ده. باب الماء لا يجنب یا لا يجنب دا باب د په بیان د دې کې چې ابولا جنابت نه منتقل کیږي، دا نه ګندکیږي نه پلیتیږي. یعنی جنوب سړی چې کله اوبه استعمال کی او په لپه کې د دې نه اوبه راخلي د غسل لپاره، نو د جنوب دا لاس په دې اوبو کې څه اثر نه کوي او دغه اوبو له څه نقصان او پلیتی نه منتقل کوي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب يا لا يجنب. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وي چې غسل کړو بازي بيبيانو د نبي صلى الله عليه وسلم، مراد د دینا د ابن عباس رضي الله عنهما ماسيده ميمونه رضي الله عنها. بعض روایاتو کې راغلی دي چې دا سوده رضی الله عنها وا، نو شارحین وایي کې دي چې دا دوه واقعې وي، غسل کړو بعضی بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم فی جفنه په یو لویه کاسه کې. جفنه په فتحې د جیم سره قصعه کبیره، یو لویه کاسه او خانک. دا فی دې ده کې په معنا د من ده، د یو لوی لوخینا اغي او دس کړو لاس به وردن نکولو او لفه به تیرا ډکولا. لکه روایت د دارقطنی کې دا صراحتن راغلی، میمونه رضی الله عنها وی اجنبت فاغتسلت من جفنه، مال جنابت رسیدل او ما غسل کړو من جفنه دیو خانک نه دیو لوخینا، نو پاری کرا نسی وایو په پاتې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ دا غینه غسل کولو. فی جفنه دیولوخنا فجاء النبی صلی الله علیه وسلم ليتوضا منها، راغلو نبی صلی الله علیه وسلم چې او دس دیو کې د دی لوخنا د دی کاسه او خانکنا، او یغتسل یا غسل دیو کې د شک د دراوینه چې او دس کولو یا غسل کولو. فقالت له ندي بيبي ورلو فرمائل يا رسول الله اني كنت جنبا، اي رسول الله زپ حالت د جنابت کیوم. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکو چې ان الماء لا يجنب يا لا يجنب، يقينا وبن پليتيږي نه ګندکيږي. دا حدیث دلیل لدى اغا اهل علم دا پارا چه غیوی مستعملی و بپاکی دی، لکه رستو باب کی تفصیل رازی انشاءاللہ. او کم اهل علم چه دا دی قائل ندی چه مستعملی و بپاکی ندی، نو غی جواب دا کئی چه دی دا و با استعمال کردی نوی، بلکه صرف لاس بے وردن نکولو او دا دا غلوخی نبی و برا غستی، او صرف لاس چې دی د پاره وردن نه کی چې اوبره واخلی په لپه کې، نو په دې سره دا اوبه مستعمل نه ګرځي. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې د میمونی رضی الله عنها نه کمی اوبه پاتې وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې غسل کولو. او بل روایت کې راغلی دی رستو براشي ان شاء الله په دې سنن ابي داود کې، دغه روایت امام ترمذی هم ذکر کړی، جنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة، رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړه دا چې سړی د غسل کې په هغه وبو چې کم د زنانه نسې واپاتې شوی. نو دا خو ظاهرا تعارض د دې حدیث او دا غه حدیث په منځ کې. نو د دې اهل علم مختلف جوابونه کړي. اولنې جواب دا دی چې دغه حدیث چې کم کې من راغلی دا داغه په تصحیح او تضعیف کې د اهل علم اختلاف دی. امام ترمذی رحمت الله علیه دغه حدیث تحسین کړي. په معاصرین او اهل علم کې شیخ البانی رحمت الله علیه هغه د حدیث تصحیح کړي چې حدیث صحیح دی. لیکن امام بخاری رحمت الله علیه لکه امام بیهقی ته نقل کړي چې هغه دغه حدیث تضعیف کړي، دغه روایت له ضعیف ویلي چې کم کې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړي چې پاغه وبوب او دس نکه چې کم د زنانه نه پاتې شي. او دغه حدیث له ابن عبد البر رحمت الله علیه په الاستذکار کې ضعیف ویلي، او وی مضطرب لا تقوم به حجه، دغه روایت مضطرب دی، پدې باندې حجت نیول درست او صحیح نه دي. ابن قیم رحمت الله علیه په تهذیب السنن کې وی لیس بصحیح، دغه روایت ثابت نه دی. دا یو جواب شو. دویم جواب دا دی چې دغه نهی محمول ده په کراهت تنزیهی باندې. کراهت تنزیهی او جواز جمع کېدې شي، دا حدیث په جواز دلالت کوي او دغه حدیث محمول له په کراهت تنزیهی، ځکه وي د زنانه په عادت او مزاج کې دا دي چې دا د نظافت او د پاکۍ پوره خیال نه ساتي، نو کېدې شي دا اوبه د دینه ګند شوي، په هغه ګنده اوبو باندې سړی چرته اغتسال ونه کړي. دریم جواب دا دی چې دا نه هی د دینه ده چې کمی اوبه د دې د بدن نه جدا شي، ویلامبل او د بدن نه چې کم اوبه ساسي او هغه په یو لوخي کې راجمع شوي نو پاغي باندې اغتسال نه دی سي، او کمی چې تی لوخي کې پاتې اوبه دي د دې د بدن نه نه دي ساسي دي، پاغي باندې جائز دی. بهرحال د جمهور اهل علم قول دا دی چې دا جائز دی چې سړی د زنانه په پاتې شو اوبه باندې غسل وکړي. دا قول د احناف او مالکی او د شوافیع دی، او یو روایت د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه. او د منی دا روایت چې دی په دې باندې اخذ کړی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما، حسن بصری، ابن المسیب، او د امام احمد رحمت الله علیه یو روایت دی. خراجه او غره قول د جمهور دی. رجال او مرتبه د اسناد، مسدد ابن مسرحد ثقه ده، ابو الاحوص، سلام ابن سليم الحنفي الكوفي دام ثقه ده، سماك ابن حرب الذهلي الكوفي ده صدوق ده. امام بخاري رحمه الله عليه ده احاديث بخبل صحيح تعليقا ذكر كدي، امام مسلم او اصحاب السنن هم ذکر کړي. او د دې چې کله حدیث د خپل استاد عکرمنه ذکر کړي نو په دغه روایتو کې د اضطراب ده. عکرمه البربري ابو عبد الله المدني چې د ابن عباس رضی الله عنهما مولاو او آزاد کړه غلامي، دا ثقه او ثبت ده، او په علم تفسیر کې امام ده. بعض خلکو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه دا نقل کړي چې هغه د تکذیب کړو چې دا دروغجن ده. حافظ رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې وی لم يثبت تکذیبه عن ابن عمر، د تکذیب د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه ثابت نه ده. او بعض اهل علم په د باندې د زنی بدعات او التزام لګولې چې د خوارجو نو حافظ رحمت الله علیه د بارک وی ولا تثبت عنه بدعه، کومو بدعات طرف لچې د انتساب شوی د بدعات د نه ثابت نه دي. بهرحال عکرمه رحمت الله علیه ثقه او ثبت ده، امام د په تفسیر کې. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د عبادلی 40 ده، او د مكثرين 70، رسول الله صلى الله عليه وسلم ور له دعاګانې کړې وي چې الله دې په دین کې فقه او فقاهت ور نصیب کی، او علم د کتاب او د سنت دې ور کی. امام احمد رحمت الله عليه دی حدیث له ضعیف ویلی د سماك ابن حرب د وجنا زکتا سو اوریدل چې سماك ابن حرب د اصل په اعتبار سره صدوق دی خو کله چې د عکرمنه روایت نقل کوي نو په هغه روایتو کې اضطراب او ګډوډوالی دی خطا کیږي په هغه روایتو کې او بیا د دې حدیث په وصل او ارسال کې مختلاف دی چې آیا دا حدیث موصول لک مرسل دی بعض اهل علم ذکر کړي امام احمد رحمت الله علیه وایي چې دا مرسل دی خراجه او غره خبره په حدیث کې دا ده چې حدیث صحیح غیره دی او دا اسناد چې دینو دا ضعیف دی ذکر د سماک پر روایت کې اضطراب دی د عکرمه رحمه الله نه خود دې حدیث د پاره شاهد موجود د صحیح مسلم کې چې نبی صلی الله علیه وسلم اغتسل بفضل میمونه غسل کړه او په هغه وبو باندې چې د میمونې رضی الله عنها نه کې سیوی په غسل کې پاتې شوی وي نو هغه حدیث د دې لپاره شاهد ده باب البول فی الماء الراکد دا باب د په بیان د دې کې چې واړو بول کول فی الماء الراکد په ولاړو بو کې چې د دین من راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی دا چې په ولاړو بو کې بسو کو د سن ماته ای قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أبو هريرة رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي خامخاو دسدن ما تيوتن بتاسوكي في الماء الدائم بولارو بوكي ثم يغتسل منه چې بیا دې غسل کوي د دینه دا ثم په دې کې د استبعاد د پاره ده ثم استبعادیه ده یعنی بعید من العاقل ذلك دا دې یو عاقل او دو خيار سړی نه بعید ده چې هغه داسې کار وکي چې اول په ولاړو بو کې او د سمات کې او بیا دې پاغي کې غسل وکي په دې حدیث کې نه راغلي چې دا دواړه کارونه به جمع کین نه بول او اغتسال ولاړو بو کې به او دس نه ماتي او بیا به تلام بینا خو لیکن رستو چې کوم حدیث را روان دی د ابو هريره رضی الله عنه نو پاغي کې نه راغلی چې دا هر یو کار به انفرادنوم نه کوي دا نه چې ګني په جمع دي دا دواړه کارونه نه کوي چې اول پکې امتیاز یو کی او بیا پاغي کې اولام بی بلکې د دواړو نه انفرادن منه دا په ولاړو اوبو کې به نه او دس ماتي او نه به پاغي کې په داسې طریقه غسل کوي چې اوبول دي ورټوب کې او غفه دي پکې وای بلکې که غسل کوي نو دا غینه به په لپه باندې یا په سلوخي کې وبره اخلي نو په اوبو کې د اودس ماتې نه د بول کولونه دا په شریعت کې یو امر مطلوب دی برابر خبره ده کدا اوبو ولاړی وي او کو برواني او جاری وي خو فرق دا دی چې ولاړی اوبو کې چې کمی اوبو ولاړی دی پاغي کې چا بول وکړ نو دا بول په هغه کې اثر کوي کله پیغه پلیتیږي او پروان اوبو کې اثر نه کوي ورنه په شریعت کې دواړه خبرې مطلوب دي چې انسان خصوصا مسلمان به دا کار نه کوي کو برواني وي او کو بو ولاړی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ذکر کړی رجال لري اسناد دي احمد ابن عبد الله ابن یونس ثقه ده زائده ابن قدامه الکوفی دام ثقه او ثبت ده امام احمد رحمت الله علیه بفرمایل اذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي الا تسمعه عن غيرهما کله چې دی حدیث واورید د زائدة ابن قدامنه او د زهير ابن حربنا نو بیا دا پروا مکه وکړه بل چانه واونري یني دی په ثقوالی او په علم کې اعلى مرتبه ل رسیدلی د بیا دروم پزمکه کې جهاد لتلو په غزه کې وفات شو په 161 هجری کې د زید ابن قدامه فی حدیث هشام مراد د مصنف رحمت الله علیه په دې لفظ سره چې فی حدیث هشام دا ده چې د زید ابن قدامه شیوخ دي نو کله چې د زید بن خپل شاگرد احمد ابن یونس روایت نقل کړي نو هغه احادیث تن نقل کړي چې رواها عن شیخه هشام کوم چې د خپل استاد هشام نه نقل کړي هشام ابن حسان چې دا ثقه ده او من اثبت الناس فی ابن سیرین ابن سیرین رحمت الله علیه چې کوم شاگردانو په غټولو کې اثبت دی ده او محمد نه مراد محمد ابن سیرین رحمت الله علیه ده ثقة ثبت كبير القدر د خپل وقت امام ده په 110 هجری کې وفات شوه د 77 سال په عمر کې قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه ابو هريره رضي الله عنه فرمائي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي خامخ او دس دی نماتی یو تن پتاسو کی فی الماء الدائمی پو ولاړو بو کی ولا یغتسل فیه من الجنابا او غسل دی نکی پا دی ولاړو بو کی دی جنابتنا پا روایت دی صحیح مسلم کدا سی الفاظ راغلی لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنبن قالوا كيف يفعل يا ابا هريره قال يتناوله تناولا روایت د صحیح مسلم کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو تن د پتاسو کې غسل نه کوي په ولاړو بو کې داسې حالت کې چې د په جنابت کې وي نو د ابو هريره رضی الله عنه نه تپوسو شو چې اے ابو هريره رضی الله عنه دا جنوب بیا غسل څنګه کوي قال يتناوله تناولا د دینه به وبرا خلی په لاس باندې یا په سلوخي باندې او پاغي به غسل کوي شرح السنه کې وایي چې په دې کې دلیل دی د حدیث کې چې جنوب سره چې کله پوبو کې لاس وردن کې دی د پاره چې دې دا وبرا خلی نو پدې سره د دې اوبو په حکم کې څه تغییر او تبديل نه راځي دا مستعمل نه ګرځي او کلاس دې د پاره وردن نکو چې دې د لاس د جنابت نه وینځي او پاک شي نو پدې سره بیا تغییر پدې حکم کې راځي او به مستعمل ګرځي دا مذهب د علماي احناف هم نه اوبو کله مستعمل ګرځي چې پاغي باندې دا اطلاق بیا کیږي چې غیله د مای مستعمل وي نو دا خو اتفاقی خبره ده کمی وبه چې د قطرو په شکل کې د اودس د اندامونو نه لاندې پریوزي چې کله انسان د رفع الحدث د پاره اودس کړی او دغه وبه د انسان د بدن نه جدا شي لاندې وغورځيږي نو دا بل اتفاق مستعمل دي او کله چې انسان په اوبو کې لاس وردن کی د رفع الحدث د پاره دا نیت وي چې مانه دا به اودسی لرشي او دا جنابت رانه لرشي نو دا اهل علم په دې کې اختلاف نه فقها وایي کدا او به قليلي وي نو دا بیا مستعملي ګرځي او که کثيري وي نو مستعملي نه ګرځي بیا د دې فقها او اختلاف په حد قليل او د کثير کې لکه مخ کې تیر شو د احناف په نيز باندې په ماي کثير او قليل کې مختلف اقوال دي یو قول په کدا چې لس غزا طولن او لس غزا عرضن دومره مقدار کې چې وبوي دا به کثيري وي کده دینه کمی وي نو دا به قليلي وي دا رنګ رايه د مبتلا به په دې کې بیا ځان له دغه یو قولو نو که اوبه کثیری وی تا اغی سر دا مستعملی نگرزی، او که قلیلی وی نو پلاس دن نکیدو سر او پلاس والو سر دا مستعملی گرزی. دا مذهب شو دا احنافو، او دا مالکیو پنیز بانده دا قلیلو حد داده چې کم د اودس لوخی یا د غسل لوخی دی، د غسل اوبه چې کم لوخی کې راځي او د اودس اوبه چې په کم لوخی کې راځي، نو دغه له قلیل وای او د دین سیواله هغه کثیر وای. او د شوافع او حنابلو په نسبت باندې د قلتین نه چې کم وي هغه قلیل دی، نو کاری کې لاس وردن نکو هغه په مستعملی ګرځي، او چې دا لاس د رفع الحدث په نیت باندې وردن نکړي چې مان دي د ګندګي پورته شي پاکواله پیراولي، او که د قلتین نسیواوی یا قلتین می نو دا بیا مای کثیر دی. او که په اوبو کې لاس دی د پاره وردن نکو چې دی یو لپه داغې نه راخلی، او د دا نیت دا نه دی چې په دې سر دی زما پاکی راشي د جنابت او حدث نه دی پاک شم، نو دا بیا مستعمل نه ګرځي. بیا د دې اهل علم فقها او په دې کې اختلاف نه چې په دې مای مستعمل باندې رفع د حدث راځي که نه راځي، آیا بل شی دا پاکول شي که نشي پاکول، او د دې حکم سره. نو د مالکیو په نیز باندې د دې استعمال د رفع الحدث د پاره مکروه دی، او د زوال الخبث د پاره مکروه نه دی. د رفع الحدث مطلب دا دی چې به ودسی دارنګي د غسل د جنابت نه وتل پدی باندې نکیږي، خو کچرته یو کپړه باندې ګندګي مندګي پرته ده او داغي اثرات دي، نو داغي د زایل کېدو د پاره د دې استعمال غیر مکروه نه. دا مذهب شو د مالکیو. دویم مذهب بیا پر امام مستعمل کې دا ده چې دا پاکی دی بلا کراهته. دا روایت د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علینا، او دی له ترجیح ورکړی غرواله ورکړی ابن حزم او ابن تیمیه ابن عبد الهادی رحمهم الله وغيرها، چې دا مای مستعمل دا په حکم د طهور کې دی بلا کراهت دا پاکی دی. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علینا په دې کې مختلف روایات راغلی. ظاهر الروايه کې تنه دار اغلی چې پدی اوبو باندې او دس نه ده جایز. امام محمد رحمت الله علیه تنه دار روایت نقل کړي چې انه طاهر غیر طهور، دا پاکی دی خو بل شی نه شي پاکوله. امام ابو یوسف او حسن ابن زیاد رحمهم الله د خپل استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نداره نقل کړي چې انه نجس، دا اوبو پلیت دی. خو بیا په دې پلیتوالی کې د دې قول مختلف دی. حسن ابن زیاد ته نداره نقل کړي چې دا نجاست غلیظه ده، کدی یو درهم په مقدار باندې کپړو لورسیدو یا بدن لنو دا په پلیتیږي، موز او عبادت ورسره نه دی جایز. او امام ابو یوسف ته روایت دار نقل کړي چې نجاست د دې نجاست خفیفه ده، نو د کپړې اکثری حصے لا او سلورم یسی لچینی رسیدی دی، نو پدی باندی موز وغیره کولشی. بیا پدی کم اختلاف ده چی دا اوبه کل مستعملی گرزی. نو امام ابو حنیفه و امام یوسف رحمت الله علیه وی چی اوبه مستعملی ده دو وجون گرزی، یا ده دی وجنا چی پدی سر ازاله ده حدثو شی، یو سړی به او د سړی او د سپی وکو، یا په دې باندې اقامت القربه وشي. د اقامت القربه مطلب دا دی چې یو سړی به او د سنه ده خو د تقرب او د تعبد د پاره د په دې باندې او د سره تازه کو، نو بیا هم دا وب مستعمل وګرځي دي. او امام محمد رحمت الله علیه وی چې مستعمل به ال ګرځي چې د تقرب د پاره استعمال کی، د ازاله الخبث قید پکې نه لګی. نو د علماء احناف رحمهم الله اقوال په دې کې مضطرب دي. حکم چې مشهور روایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علینا د ماء مستعمل بارکی، هغه دا ده چې دا طاهر دي خو غیر مطهر دي، او به خپل پاکی دي بل شی نشي پاکوله. په دې باندې فتوام د په مذهب حنفی کې. دا مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه دی، دا مذهب د حنابلوم دی، او دیلا ترجیح ورکړی دا په مذهب حنفی کې امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله. نو دا مذهب د جمهور اهل علم شو په مای مستعمل کې چې دا طاهری دی خو غیر مطهری، خپل پاکی دی بل شی نشی پاکولې، او دا قول پکې راجح دی. د جمهور اهل علم د پاره ډیر دلایل دي. یو په دغه ادلو کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به او د سکولو نکادو یقتتلون علی وضوئه، دا حدیث به په بخاری کې تاسو لراشي، قریب و چې صحابه کرامو دی دا غید او د سپوبو باندې جنگ کړی وي، دا غیغه مستعملی او به صحابه کرامو راغسته او په خپل بدنونو به مغلی. نو کچرته دا وب پلیتی وي یا د دې استعمال مکروه وي، نو صحابه کرامو به دا کارو لیکولې. او که څوک دا داول لري چې دا خصوصیت د نبی علی السلام، نو د خصوصیت دا دعوه بلا دلیل ده، ځکه خصوصیت بغیر د دلیل نه ثابتېږي، غیر د پاره به خاص دلیل ذکر کړي. دا د جمهور د پاره یو دلیل شو. دویم دلیل د جمهور دا د حدیث د بخاری کې راغلی، جابر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما بیمار پرسی لراغی، زه بیمار وم، نو او دس وکو او بیا چې دا غی دا اودس کمی وبوي، وصب علی من وضوئه، دا اودس غوبی بیا په ما باندې راواړولې. نو دا هم د دې په طهارت باندې دلالت کوي. دریم حدیث د بخاری کې راځي، عائشه رضی الله عنها فرمایي كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بده يولوخنا غسل كولو، كلا باغي لا سلوخي لور مخك كولو كلا بما ور مخك كولو. نديت دينا اغتسال وغسل كولو نخامخا د دې د بدن اغساس کې بدی اوبو او لوخي لخوا مخه ورسېدل. نو کچرته دا اوبو پلیتی وي یا مکروه وي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او عائشه رضی الله عنها څنګه په دې اوبو باندې اغتسال کولو چې غیلې د دې د جسم ساس کې ورسېدلی وو؟ نو دا هم د جمهور د پاره دلیل نه. سلورم دلیل دا ده چې د مسلمان بدن پاک دی په اجماع د اهل علم سره، چې کله دی ژوند دی نو د ژوندۍ مسلمان بدن او جسم پاک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ویلیو ان المؤمن لا ينجس، مؤمن سره خدا سي نه پليتيږي چې هغه د چا سره لاس نه ملاوي خوراک سکاک دی نه کوي او دغه جسم دی حقیقتا پليت شي. دا حدیث دی د متفق علیه. لدينا علاوه نور كثرت سر ادله دي د جمهور د پاره. رجال د اسناد، مسدد ابن مسرهد ثقه راوي دي، يحيى ابن سعيد القطان ثقه متقن وحافظ دي، محمد ابن عجلان المدني چې دا صدوق راوي دي، او د دپلار عجلان چې دا مولا او د فاطمی بنت عتبه ابن ربيعه رضی الله عنها، دا مدنی دی. د بارک امام نسائی رحمت الله علیه وی لا باس به، او علما د جرح او تعدیل وی چې دا لا باس به عبارت چي دی دا په مرتبه د صدوق کې دی. خو امام یحیی ابن معین رحمت الله علیه چې د کوم راوی باره کې وی لا باس به، نو داغه په نسبت باندې دا توثیق ده، او د نور اهل علم په نسبت باندې لا باس به په مرتبه د صدوق کې ده. درجه او حکم د دې حدیث دا ده چې اسناد حسن ده، د محمد ابن عجلان او د د پلار د وجه چې دا دواړه په مرتبه د صدوق کې، او متن د حدیث صحیح او ثابت ده، لکه مخکې روایت ذکر شو، او هغه روایت